najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 września, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Późnikach na Ukrainie uroczystości pogrzebowe Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Równość i bezpieczeństwo, czyli ogólnopolski kongres kobiet w Katowicach. Wielki finał 5. odsłony Tour de Konstytucja przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. W Późnikach na Ukrainie pochowano szczątki 46 polskich ofiar rzezi wołyńskiej. W uroczystej mszy żałobnej uczestniczyły rodziny pomordowanych, a także przedstawiciele rządów Polski i Ukrainy. Polacy apelowali o kontynuację prac poszukiwawczych i ekshumację kolejnych ofiar zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Na miejscu w Późnikach był Paweł Buszko. 46 trumien ze szczątkami ofiar spoczęło na cmentarzu w nieistniejącej już wsi Późniki, nieopodal miejsca, gdzie ekshumowano je z bezimiennej zbiorowej mogiły. Tancewicz Bronisław, Zimkiewicz Maria, Działoszyńska Wiktoria. Zginęli sąsiedzi bardzo bliscy, zginęły koleżanki, zostały pomordowane. Wspominała najstarsza uczestniczka uroczystości, 90-letnia Maria Jarzycka-Wróblewska. I ja przebaczam, ale pamiętać pamiętam. W imieniu polskich władz głos zabrała minister kultury Marta Cienkowska. Jesteśmy narodem, który pamięta, który nie zapomina swoich bohaterów, który nie zapomina swoich ofiar. Ekshumacja i pochówek ofiar w Późnikach to pierwsze od wielu lat takie wydarzenie. W Późnikach na odnalezienie, ekshumację i identyfikację oczekuje jeszcze co najmniej kilkadziesiąt ofiar znajdujących się w drugim, bezimiennym grobie. Polska wnioskowała też o umożliwienie podobnych prac w kolejnych lokacjach na Ukrainie. Z Późnik, Paweł Buszko, Polskie Radio. Pod hasłem Równość i Bezpieczeństwo odbywa się 17. Ogólnopolski Kongres Kobiet w Katowicach. Nie tylko to miejsce debaty na ważne dla kobiet, ale także miejsce spotkania kobiet, dla których ważne są chociażby ich prawa. Jak mówi wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, która także gości na kongresie, wciąż w zakresie bezpieczeństwa kobiet jest wiele wyzwań. Te wyzwania, które dotyczą szczególnie kobiet, to jest nasze bezpieczeństwo w zakresie ochrony zdrowia. To oczywiście dostęp do legalnej, bezpiecznej, bezpłatnej aborcji. To lepszy dostęp w ogóle do opieki ginekologicznej. To również bezpieczeństwo od przemocy. Nadal to kobiety są głównie ofiarami przemocy, także przemocy domowej. To wreszcie nasze bezpieczeństwo na rynku pracy. Przed mobbingiem, przed wykorzystaniem seksualnym, przed dyskryminacją. Program kongresu podzielony jest na kilkanaście bloków tematycznych, takich jak zdrowie, społeczeństwo, sztuczna inteligencja, ekonomia i wiele innych. Nie brakuje także warsztatów. Spotkanie potrwa do jutra. Wielki finał 5. odsłony Tour de Konstytucja przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Celem inicjatywy jest zachęcenie mieszkańców miast w całej Polsce do bliższego poznania Konstytucji. Spacerujący wokół Pałacu Kultury uważają, że organizatorzy wykonują bardzo dobrą pracę, a wiedza o Konstytucji jest potrzebna. No dlatego jest ważne, żeby przestrzegać prawa, żeby właśnie młodzież i dzieci od małego się uczyły to, co mogą, czego nie mogą. Dla mnie ten program Tour de Konstytucja to jest przykład wzorowy, żeby przestrzegać tej konstytucji, a jak sami wiemy, że dużo nawet starszych osób nie zna konstytucji. To świetna inicjatywa, bardzo ważna, super gdyby była regularna i gdyby to można było przypominać co roku wszystkim nam. Wielki finał 5. odsłony Tour de Konstytucja potrwa do godziny 19. Wstęp jest darmowy. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. Kasia Stopalczyk dobrze rozumiała dzieci w Trójce. Wspominamy naszą tragicznie zmarłą koleżankę. Jej cała dziennikarska energia była skierowana na najmłodszych. W audycji Myśli Dziecka 357 gościła także siostra Małgorzata Chmielewska. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stopalczyk. Dzisiaj zacznę tak. Jest niezwykle ruchliwa. Mocno ściska dłoń, potrafi tak spojrzeć w oczy, że człowieka przeszywa dreszcz. Ale najważniejsi są dla niej ci, na których wszyscy położyli już przysłowiowy krzyżyk. W studiu siostra zakonna, przełożona wspólnoty Chleb Życia, Małgorzata Chmielewska. Proszę siostry, na co nie warto tracić czasu? Na głupoty, brak miłości, na głupotę przede wszystkim, na nienawiść, na pogardę. To nas niszczy i na to nie warto tracić czasu. Lepiej wskoczyć na hulajnogę. No. Prawda? I my Dokładnie. Tą hulajnogą dojechałyśmy do końca naszej audycji. Katarzyna Stopalczyk w Polskim Radiu prowadziła m.in. audycję Myśli Dziecka 357, Dzieci Wiedzą Lepiej czy Zagadkowa Niedziela. Dziennikarka była również pomysłodawczynią i prowadzącą piekowatych koncertów wraz z Polską Orkiestrą Radiową. klimat. W większości krajów jakość powietrza jest bardzo dobra albo dobra. Aktualnie około 1/5 prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Na północnym wschodzie i południu Polski obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zachodzie słonecznie, a na wschodzie pochmurno. Na północy i wschodzie może przelotnie popadać i zagrzmieć. Od 20 do 24 stopni chłodniej na wybrzeżu do 19. Tak będziemy pamiętać Kasię Stoparczyk, autorkę m.in. cyklu Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest rozum? Że trzeba się słuchać mamy, taty. No niestety, to jest rozum, nasza głowa, bo ona myśli. Dzięki rozumie my żyjemy, bo jakby nie było rozumu, to byśmy nic nie wiedzieli. Jak pani powie, że już zbiórka, to nie będziemy wiedzieć, że zbiórka i zostaniemy po grudeczku. A jak pani powie, pić mleko, to nie będziemy wiedzieć od której krowy. A czy każdy człowiek ma rozum? Nie mają rozumu w ogóle. Wszyscy mają rozum. Ty tego nie rozumiesz, jesteś za mała na takie pogawędki. Nie jestem wcale mała. Mam tylko 4,5. Zapraszam, nie 4,5, tylko zapomniałam, ile mam. No widzisz? A gdzie twój rozumek? Mam rozumek, tylko zapomniałam. A rozum? Mam, ale na chwileczkę przysnął. Zapraszamy jutro od 8 do 10 na specjalne wydanie audycji Zagadkowa Niedziela. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Teraz w Lidlu i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz ręczny marki Parkside. Już za 99 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149 zł. W moim Lidlu. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola Sztukła! Jola Sztukła! To fakt. Zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę chyba Slimin. Bierzę chyba Slimin. Biorę chyba Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać chyba Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Chyba Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. 4 na 10 na 100 plus 1 równa się nieskończoność. Taki jest tytuł koncertu, na którym poznamy nowe utwory napisane przez piątkę kompozytorów na stulecie Polskiego Radia. Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Hanna Kulenty, Wojciech Błażejczyk, Lena Michajłów, Marta Ptaszyńska. Grać będą Neokwartet Kwadrofonik oraz soliści Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją maestro Michała Klauze. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. 14 września, godzina 19. Bilety do nabycia na polskieradiobilety24.pl. Czujesz dreszczyk emocji? Jak tak, to rozgrzej się przed Allegro Days. Już teraz łap okazję do minus 30% i odkrywaj setki pierwszych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:08. Tygodnik muzyczny. Witamy ponownie w niezmienionym składzie. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik i Maciej Jankowski. Polecamy się jeszcze przez niespełna godzinę. Będą nowości, będą zapowiedzi płytowe, fragmenty nowych płyt, no i też nieco starsze nagrania. Zaczniemy od What We Do. Urodziła się w Croydon w Londynie, choć jej korzenie sięgają bardzo różnych miejsc. No i do tego też nawiązuje jej imię. Pierwsze z dwóch imion, Ego Ella May. Drugie zaś nadane ku czci Ella Fitzgerald. Ego Ella May to jest jedna z tych artystek, które warto jest obserwować, jeżeli interesujemy się współczesnym soulem, R&B, muzyką jazzową, brytyjską. To wszystkie te terminy, które bardzo lubię i do których często powracam w tygodniku muzycznym. Guardian opisał ją, czyli Ego Ella May, właśnie gwiazdą brytyjskiego renesansu soulowego. Myślę, że, a to absolutnie nie jest na wyrost, będziemy jeszcze powracać do jej nagrań, ona już od lat jest aktywna, a to był jej nowy singiel What We Do na początek drugiej godziny tygodnika muzycznego. A to już Big Thief i Words. Have some peace, man. Shut up, come on. Ponowna podróż do południowego Londynu, a to za sprawą człowieka, który działa pod pseudonimem Vena. Już od wielu, wielu lat jest to sesyjny muzyk, głównie na saksofonie grywający. No, współpracował z wieloma wielkimi, takimi jak choćby Beyoncé, a teraz jako autor swojej własnej solowej płyty, na którą zaprosił wielu wspaniałych artystów. Przed momentem utwór Myself, który nagrał z udziałem Georgie Smith, również jednej z najważniejszych artystek brytyjskich młodego pokolenia, a to już z udziałem perkusisty, także szalenie istotnego w świecie brytyjskiego jazzu, mówią mu Yusef Dias. Eternal Reflections z nowej płyty Veny. Mało kto gra na perkusji jak Yusef Dias, da się go rozpoznać w każdym nagraniu. Mało kto gra tak na saksofonie jak Vena, to myślę, że połączenie idealne, ale wiele więcej na płycie Malik, to jest nowa płyta solowa, gdzie Vena już nie w roli muzyka sesyjnego, a w roli głównego autora, artysty, głównej postaci na tej płycie. Cinnamon Gun to już polska propozycja, bo to producent znany wielu pod pseudonimem Milo, no a Cinnamon Gun to jego soulowy projekt, bardzo retro. Sweet Honey, czyli nowe nagranie z wczoraj. Tutaj poza Milo i jego składem także Max Schrager. Bardzo polecam twórczość obu artystów. No a Cinnamon Gun to taki projekt, którego jeszcze chyba na polskiej scenie nie było, na pewno nie na taką skalę. Gra na wielu festiwalach, pojawia się na showcase'ach, gra naprawdę duże koncerty, no i cała estetyka związana z tym słonecznym soulem z Kalifornii zwłaszcza. Bardzo retro, tak jak wspominałem, no i Milo ze swoim wokalem przypominającym takich artystów jak choćby Pale Jay tutaj świetnie się sprawdza. Portugal The Man to zespół doskonale nam znany. Oni zamieszali mocno w swoim nowym nagraniu. Denali to jest to, co już słyszymy w tle. Bardzo dużo chaosu, bardzo dużo ostrych gitar, choć łagodnieje w pewnym momencie, to obiecuję. potrafią zaskoczyć, to Portugal, The Man i Denali, ich nowy singiel łączący nawet takie trash metalowe elementy, bardzo wyraźne, zwłaszcza na początku, z charakterystycznym, dużo łagodniejszym wokalem i zwrotkami. A to już jeden z utworów nagranych z udziałem Norry Jones, to zawsze są rzeczy warte uwagi. Michael's Affair i Norah Jones, Carry Me Away. To przed momentem w tygodniku muzycznym również nowość, no i też zahaczająca o jazz, do którego teraz powrócimy, takiego jazzu w najklasyczniejszym wydaniu. Pond Life. Thank you. All in Motion, wszystko w ruchu, to jest nowa płyta kwartetu pod wodzą Dave'a Redmonda i bardzo silna reprezentacja irlandzkich jazzmenów. Tutaj mamy Darrena Becketa chociażby, jednego z czołowych perkusistów sesyjnych nowojorskich. On w tym nagraniu się pojawia. Dave Redmond oczywiście na kontrabasie, także razem z nimi George Colligan to na pianinie, czy też na fortepianie, no a razem z nimi jeszcze Stefan Mercier, czyli belgijski z kolei saksofonista, i takie rzeczy razem tworzą na płycie All in Motion, cała płyta stworzona przez ten właśnie kwartet. Pond Life to nagranie, które dziś z tej płyty wybrałem. Myślę, że jeszcze do niej wrócę. Tymczasem powracam do kalendarza, ponieważ jak spojrzymy na urodzonych 6 września, no to mamy tutaj też Macy Gray. Lately those rainbows be coming round like every day. Deep in the struggle, I have found the beauty of me. God is watching and the devil finally let me be. Here in this moment to myself, I'm gonna ride with no one else. There is a conversation up and dance, girl, sing your too-ra-loo-ra-loo. And quit bitching about how don't nobody really love you. Spread your rubber loving and it bounces back to you. Here in this moment to myself, I'm gonna vibe with no one else. There is a conversation Debiutowała płytowo w 1999 roku Macy Gray, urodzona 6 września, A Moment to Myself z płyty On How Life Is. Mówiłem dużo o bitach, o hip-hopie, no to trudno byłoby nie sięgnąć po płytę Donuts, chociażby Jay Dilla. Oh, I just fell all apart inside because I hadn't heard that voice in such a long time. I turned around. Hi. absolutne mistrzostwo, jeżeli chodzi o samplowanie. Jay Dilla na płycie Donuts, rok 2006, a wcześniej również z Madlibem, którego też dziś słuchaliśmy. Słuchaliśmy fragmentów Mad Villainy. Champion Sound to była płyta, którą nagrali razem, a na płycie Donuts Jay Dilla znaleźć można całe mnóstwo takich właśnie nagrań. Bardzo polecam wszystkich zainteresowanych kategorią pod tytułem samplowanie właśnie. To wszystko cały czas łączy się z jazzem, również polskim. Powraca zespół Nene Heroin z nagraniem Tokio. Zapowiedź czwartego albumu Nene Heroin to jest jeden z tych zespołów, które łączą jazz z różnymi innymi wpływami. Tutaj na przykład bardzo przesterowana gitara, co też jest ich wyróżnikiem. To też zapowiedź trasy Monsters of Jazz. Już niebawem się rozpocznie u boku Pink Floyd i Fish Basket, zespół Nene Heroin. A teraz pozostając poniekąd w świecie gitar mocno przesterowanych, powracamy do zespołu, który również anonsowaliśmy na antenie Trójki i ich nową płytę. Ta płyta już jest, a zespół to Shame. Z wczoraj opublikowanej płyty Cutthroat zespół Shame oczywiście. No i tak kończy się pierwsze wrześniowe wydanie tygodnika muzycznego. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik i Maciej Jankowski. Kłaniamy się i zostawiamy Państwa w rękach Of Monsters and Men. Worry call, worry talk. It's a brain thing, the same thing I try to blow. Kicking plans, feeling tall. I'm the face behind the maze, behind the door. But you need me there. Heavy head, don't look down. Nah, it's like you're wondering why you're wondering not to frown. Another bite, the neon light. I was hungry for a moment, but the moment came and went. I don't wanna cry my eyes out. I don't wanna cry my eyes out. I was hoping for a minute not to care. I don't wanna see the sun down. I don't wanna see the sun down. I was wondering for a second not to stay. But you need me there.